श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 93 26 सितंबर 1884। विजय गोस्वामी के प्रति उपदेश। विजय तब भी साधारण ब्राह्म समाज में थे। उसी ब्राह्म समाज में वे तनख्वाह लेकर आचार्य का काम करते थे। आजकल वे ब्राह्म समाज के सब नियमों को मानकर चलने में असमर्थ हो रहे हैं। वे साकारवादियों के साथ भी मिल रहे हैं। इन सब बातों को लेकर साधारण ब्राह्म समाज के संचालकों के साथ उनका मतांतर हो रहा है। समाज के ब्राह्म भक्तों में कितने ही उनसे असंतुष्ट हो रहे हैं। श्री रामकृष्ण एकाएक विजय को लक्ष्य करके कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण विजय से हंसकर, तुम साकारवादियों से मिलते हो, इसलिए मैंने सुना तुम्हारी बड़ी निंदा हो रही है। जो ईश्वर का भक्त है उसकी बुद्धि कूटस्थ होती है, जैसे लोहार के यहाँ की निहाई हथौड़े की अनगिनत चोटें लगाकर लगातार पड़ रही है, फिर भी निर्विकार है। बुरे आदमी तुम्हें बहुत कुछ कहेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे। अगर तुम हृदय से परमात्मा को चाहते हो तो तुम्हें सब सहना होगा। दुष्टों के बीच में रहकर क्या ईश्वर की चिंता नहीं हो सकती? देखो ना, ऋषि लोग वन में ईश्वर की चिंता करते थे। चारों ओर बाघ, रीछ, अनेक प्रकार के हिंसक पशु रहते थे। बुरे आदमियों का स्वभाव बाघों और रीछों जैसा ही है। वे धावा कर अनर्थ करते हैं। इन कई जीवों के पास सावधान रहना पड़ता है। प्रथम है बड़े आदमी। धन और जन दोनों ही उनके पास यथेष्ट है। वे चाहे तो तुम्हारा अनर्थ कर सकते हैं, परंतु संभल कर उनसे बातचीत करनी चाहिए। वे जो कहें उसमें हाँ मिलाते जाना पड़ता है। इसके बाद है कुत्ता। जब कुत्ता खदेड़ लेता है या भौंकता है, तब खड़े होकर मुंह से पुचकार कर उसे ठंडा करना पड़ता है। फिर है सांड। मारने आए तो उसे भी पुचकार कर ठंडा करना पड़ता है। इसके पश्चात है शराबी। अगर चिढ़ा दो तो कहेगा, तेरी 14 पीढ़ी की ऐसी की तैसी, तुझे फिर क्या कहूँ। इस तरह की कितनी ही गालियाँ देता है। उससे कहना पड़ता है, क्यों चचा, कैसे हो, तो वह खूब प्रसन्न हो जाएगा। कहो तो तुम्हारे पास ही बैठकर तंबाकू पीने लगे। बुरे आदमी को देखते ही मैं सावधान हो जाता हूँ। अगर कोई आकर पूछता है क्या हुक्का सुक्का है, तो मैं कहता हूँ हाँ है। किसी का स्वभाव सांप के समान होता है। तुम्हारे बिना जाने ही कहो वह तुम्हें काट खाया। उसकी चोट से बचने के लिए बहुत विचार करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हें ही ऐसा क्रोध आ जाएगा कि उल्टे उसी के नाश करने की चिंता में पड़ जाओगे। इतने पर भी कभी कभी सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। सत्संग करने पर ही सत असत का विचार आता है। विजय, अवकाश नहीं है, यहाँ काम में फंसा रहता हूँ। श्री राम कृष्ण, तुम लोग आचार्य हो, दूसरों को छुट्टी भी मिलती है, परंतु आचार्य को छुट्टी नहीं मिलती। नायब जब तक हल्के का अच्छा इंतजाम कर लेता है, तब जमींदार उसे दूसरे महल के इंतजाम के लिए भेजता है, इसीलिए तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती। सब हंसते हैं। विजय हाथ जोड़कर, आप जरा आशीर्वाद दीजिए। श्री राम के, ये सब अज्ञान की बातें हैं, आशीर्वाद ईश्वर देंगे। गृही ब्राह्म भक्त को उपदेश। विजय जी, आप कुछ उपदेश दीजिए। श्री राम के, समाज गृह के चारों ओर नजर डालकर सहास्य, यह ब्राह्म समाज एक तरह से अच्छा है। इसमें राब भी है और शिरा भी। सब हंसते हैं। नक्स खेल जानते हो, 17 से अधिक होने पर बाजी बर्बाद हो जाती है। यह एक प्रकार का ताशों का खेल है। जो लोग 17 नुक्ताओं से कम में रह जाते हैं, जो लोग 5 में रहते हैं, 7 या 10 में, वे होशियार हैं। मैं अधिक चढ़कर जल गया हूँ। केशव सेन ने घर में लेक्चर दिया था, मैंने सुना था। बहुत से आदमी बैठे थे, चिक के भीतर औरतें भी थी। केशव ने कहा, हे ईश्वर, तुम आशीर्वाद दो कि हम लोग भक्ति की नदी में बिल्कुल डूब जाएं। मैंने हंसकर केशव से कहा, भक्ति की नदी में अगर बिल्कुल ही डूब जाओगे तो चिक के भीतर जो बैठी हुई हैं उनकी क्या दशा होगी। इसलिए एक काम याद रखना, जब डूबना है तब कभी कभी तट पर लग जाया करना, बिल्कुल ही तल स्पर्श न कर लेना। यह बात सुनकर केशव तथा दूसरे लोग हंसने लगे। खैर, आंतरिकता के रहने पर संसार में भी ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मैं और मेरा यही अज्ञान है। हे ईश्वर, तुम और तुम्हारा यह ज्ञान है। संसार में इस तरह रहो जैसे बड़े आदमियों के घर की दासी सब काम करती हैं, बाबू के बच्चे की सेवा करके उसे बड़ा कर देती हैं, उसका नाम लेकर कहती हैं यह मेरा हरि है, परंतु मन ही मन खूब जानती है कि न यह घर मेरा है और न यह लड़का। वह सब काम तो करती है परंतु उसका मन उसके देश में लगा रहता है। उसी तरह संसार का सब काम करो परंतु मन ईश्वर पर रखो और समझो कि घर परिवार पुत्र सब ईश्वर के हैं, मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, मैं केवल उनका दास हूँ। मैं मन से त्याग करने के लिए कहता हूँ, संसार छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। अनासक्त होकर संसार में रहकर अंतर से उनकी प्राप्ति की इच्छा रखने पर उन्हें मनुष्य पा सकता है। विजय से मैं भी आंखें मूंद कर ध्यान करता था। उसके बाद सोचा, क्या इस तरह करने पर आंखें मूंदने पर ईश्वर रहते हैं और इस तरह करने पर आंखें खोलने पर ईश्वर नहीं रहते? आंखें खोलकर भी मैंने देखा सब भूतों में ईश्वर विराजमान है। मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्र, जल स्थल और अन्य सब भूतों में वे हैं। मैं क्यों शिवनाथ को चाहता हूँ? जो बहुत दिनों तक ईश्वर की चिंता करता है उसके भीतर सार पदार्थ रहता है, उसके भीतर ईश्वर की शक्ति रहती है। जो अच्छा गाता और बजाता है, कोई एक विद्या बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। यह गीता का मत है, चंडी में है। जो बहुत सुंदर है उसके भीतर भी सार पदार्थ है, ईश्वर की शक्ति है। विजय से, आह, केदार का कैसा स्वभाव हो गया है, आते ही रोने लगता है, दोनों आंखें सदा ही फूली हुई सी दिख पड़ती है। विजय, वहाँ केवल आप ही की बातें होती है और वे आपके पास आने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उठे, ब्राह्म भक्तों ने नमस्कार किया, उन्होंने भी नमस्कार किया। श्री रामकृष्ण गाड़ी पर बैठे अधर के यहाँ श्री दुर्गा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं।